Koncert Ekstrawaganca w Nowym Jorku 1986 rok. No i potem spotkanie Michała Urbaniaka z Czesławem Niemenem w studiu High Horse. Muzyka Michał Urbaniak, słowa Dee Allen. No a wcześniej, przed naszą rozmową, Pod papugami Mateusza Święcickiego. Nasz trójkowy, jeden z ważniejszych utworów w historii trójki. O, tak powinienem powiedzieć. To właśnie ta piosenka. Michał Urbaniak był gościem trójki, jak Państwo słyszeli. Koncerty z tym jednym przed bardzo liczną publicznością na przystanku Woodstock, gdzie jazz zabrzmi w tym roku. No i jeszcze na 2017 planowana premiera nowej płyty Urbanatora. To o tym wszystkim Michał Urbaniak mówił przed chwilą na antenie trójki. Mówił także o Electro Acoustic Beat Sessions, zespole, z którym występował i na pewno jeszcze nie raz na scenie się pojawi. A przecież tak się składa, że Electro Acoustic Beat Sessions goszczą w naszych spotkaniach trójkowych od wielu już tygodni. Ta płyta w wersji takiej cyfrowej do ściągnięcia z internetu, legalnego ściągnięcia z internetu, podkreślam, jest już od jakiegoś czasu, z czego się bardzo cieszę. Repetitions, listy do Krzysztofa Komedy, tak to wymyślili panowie. No a płyta brzmi tak, jak za chwilę się po raz kolejny przekonamy, brzmi wyśmienicie. Dwa utwory, jeszcze raz i nie po raz ostatni na pewno. Electro Acoustic Beat Sessions z albumu Repetitions. Tak bym chciała, żeby ci się spodobał ten pokój. Jest bardzo jasny. Wcale nie gorszy od tamtego. Szmaty, szmaty kupuję. Z

że w dzieciństwie latał bez butów, że wybuchła wojna, że walczył, że założyli te potworne obozy i że przeszedł tę całą martyrologię i dopiero uczył się po wojnie pracując i też mu było ciężko. I doszedł do 40, kiedy zaczął mu się lepiej powodzić i teraz jeszcze tyle całe wieczory. To czołgnie człowiek. Chce się przebić na etat naukowy. Jeszcze się pnie dalej ciężkim wysiłkiem, chyba tak do samej śmierci. Nie zrozumie mnie. Electroacoustic Beat Sessions z płyty Repetitions Letters to Krzysztof Komeda. Płyta już jest do kupienia w internecie i także można sobie zamówić kompakt. 5 czerwca płyta już powinna do nas dotrzeć w wersji kompaktowej. Raz na jakiś czas wybieramy się o tej porze na koncert, no i dzisiaj również tak będzie. Got a 69 Chevy with 390 slicks, Juliet's and Hurst on the floor. She's waiting tonight down in the parking lot outside the Chevy living store. Me and my partner Sonny built her straight out of scratch, and he rides with me from town to town. We only run for the money, got no strings attached. We shut 'em up and then we shut 'em down. Well, tonight, the strip's just right. I wanna blow 'em off my first tee. The summer's here and the time is right. We're going racing. And now we take all the action we can make, and we cover all northeast states. When the strip shuts down, we run them in the street, from the fire roads to the interstate. Now some guys, they just give up living and start dying little by little, piece by piece. Some guys come home from work in Washington and go racing in the street. Oh, tonight, the strip's just right. I wanna blow them all out of the seats. We're calling it. She sighed, baby, you make it all right. Well, she just sits on the porch of her daddy's house. Now all her pretty dreams been torn. She just stares off alone into the night with the eyes of one who hates for just being born. Well, for all the shutdown strangers and hot-rod angels rumbling through this promised land, tonight, my baby and me, we're gonna ride to the sea and wash these sands off our hands. Tonight, tonight, the highway's bright. Out of our way, mister, you best keep, 'cause summer's here and the time is right. I'm going racing. BOS. Od B do S. Looking down, kind of puzzled. poking that dog with a stick. Got his car door flung open. He's standing out on Highway 31. Like if he stood there long enough, that dog get up and run. Man, it struck me kind of funny. Seemed kind of funny, certainly. How at the end of every hard-earned day, people find some reason to believe. Oh, Mary Lou loved Johnny with a love mean and true. She said, baby, I'll work for you every day and bring my money home to you. One day up and left her, and ever since that, she waits down the end of that dirt road for young Johnny to come back. Man, it struck me kind of funny, seemed kind of funny, so to me, how at the end of every hard-earned day, people find some reason to believe. Take the baby to the river, Kyle William may call him. They wash the baby in the water, they take away little Kyle's sins. In a whitewashed shotgun shack, an old man passes away. They take his body to the graveyard, and over him they pray. Lord, now won't you tell us what does it mean? Still at the end of every hard-earned day, people find some reason to believe. Congregation gathers down by the riverside. Preacher stands with a Bible. Congregation gone, the sun sets behind a weeping willow tree. The groom stands alone and watches the river rush on. So effortlessly, Lord, and he's wondering, where can his baby be? Still at the end of every hard-earned day, we'll find some reason to believe. Dziś koncertowo Bruce Springsteen w naszym alfabecie od B do S spod litery R. Racing in the Street i Reason to Believe. Czyli dziś wersja kompaktowa, potrójna płyty live 1975-85. Racing in the Street nagrane Meadowlands Arena, East Rutherford, New Jersey, 6 lipca 1981. A Reason to Believe, nagrane również w tym samym miejscu, czyli Meadowlands Arena, East Rutherford, New Jersey, 19 sierpnia 1984 roku. Bo to przecież taki zestaw obejmujący 10 lat koncertowania naszego ulubionego Bruce'a. Skoro dziś R, to za tydzień wypadałoby S, tak? Ale za tydzień znów kolejne specjalne wydanie audycji nam się szykuje. Tomasz Chyła Quintet w roli głównej, więc pewnie to S odłożymy sobie na zaś jeszcze, ale przy alfabecie na piątym okrążeniu jak najbardziej zostajemy. No a teraz muzyka, która otworzyła nasze spotkanie dzisiejsze w audycji Mało Obiektywnie. Zaczęliśmy od utworu, który najczęściej odtwarzany i najlepiej znany z tego nowego albumu Rogera Watersa, ale na tej płycie, w którą tak naprawdę trochę przestawałem już wierzyć, że się uda artyście ją nagrać. Po 25 latach od płyty Amused to Death, z 1992 roku. Mamy znowu nowy album studyjny Rogera Watersa. And it's also the end of broadcasting for Thursday, the end of broadcasting for 1970. 7 in Beardale, 9, increasing 6 in Humber later. Rain, then showers, moderate and poor becoming good. Southwesterly, 6 to gale 8, occasionally severe gale 9. At the third stroke, it will be 11, 24, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 11, 25. This is the British Broadcasting Corporation. At the third stroke, it will be 55, otherwise variable 4, mainly normally. A happy new year to you. At the third stroke, it will be 11, 25, precisely. Good night, everyone. Lie with me now. Tree skies, show me the shy, slow smile you keep hidden by warm brown eyes. Catch the sweet hover of lips just barely apart. And wonder at love's sweet ache and the wild beat of my heart. Oh, rhapsody, up by the sea. as you lean on the port rail, tossing away your last cigarette. Picture your finger pushing the doorbell. Picture the skull and crossbones on the doormat. Picture the Casbah, picture Japan. Picture your kid with his hand on the trigger. Picture prosthetics in Afghanistan. Picture a courthouse with no fucking laws. Picture a cat house with no fucking whores. Picture a shit house with no fucking drains. Picture a leader with no fucking brains. Follow me down to a place by the river. So for my kidneys, Is this the life we really want? Takie pytanie pada w tytule nowej płyty Rogera Watersa. Dwa utwory, które teraz zabrzmiały w programie trzecim Polskiego Radia, noszą tytuły The Last Refugee i Picture That. Tak sobie słuchałem dzisiaj rano tej płyty w całości i myślałem, że coś jest chyba nie tak, skoro po 25 latach artysta na nowym albumie zadaje nam właściwie te same pytania. Well, as an example, you're CNN. I mean, it's story after story after story is bad. I won. And the other thing, chaos. There's zero chaos. We are running. This is a fine-tuned machine. Bars and subprime loans and broken homes. Is this the life? The holy grail. It's not enough that we succeed. We still need others to fail. Fear. Fear drives the mills of modern man. Fear keeps us all in line. The young, toothless hags, supermodels, differentiate between the pain that other people feel. And well, for instance, cutting leaves or crawling across window sills in search of open treacle tins. So like the ants, are we just dumb? Is that why we can't feel or see? Or are we all just numbed out on reality TV? So every time the curtain falls, every time the curtain falls on some forgotten life, it is because we all stood by silent and indifferent. Happy New Year to you. Bert and Gale i wcześniej tytułowy Is This the Life We Really Want? Czy takiego życia naprawdę chcemy? Roger Waters z nowej płyty w programie Trzecim Polskiego Radia. I tak dobiega końca nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Na zakończenie płyta, którą Państwo już znają na pamięć, a jeśli nie, to proszę się poprawić. Piotr Bukartyk o zgubnym wpływie wyższych uczuć. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce. To promocja.